ऐं जेकी तुंहिंजे पालनहार वटां तो ॾांहुं वही कजे थो तंहिंजी ताबेदारी कर, बेशक जेकी कंदा आहियो तंहिंजी अल्लाह ख़बर रखंदड़ आहे।